başımdaki hoşumu dur loy loy loy. Başımdaki hoşumu dur loy loy loy. O da Antep işimidir loy loy. O da Antep işimidir loy loy. Yanakların al al olmuş loy loy loy. Yanakların al al olmuş loy loy loy. O da Hakk'ın işimidir loy loy. O da Hakk'ın işimidir loy loy. Kazmayı